zabrali ku swoje, smrti se ne boje. Urodil mu majka i nove heroje. Bogovi, ne idu u boj, bogovi, za narod svoj. Smrti oni, prkotne lice, zarubavi, se ne veća pice. We'll be right back.